ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। हाँ जी, 432। हाँ जी, कहाँ? हाँ जी, हाँ जी, ये कहते हैं संस्कार वद इति चेत। प्रश्न चल रहा था चेतना जो है शरीर का गुण है, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति कहता है चेतना शरीर का गुण नहीं है। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। तो यहां पर ये कहा जा रहा है शरीर का गुण होता हुआ भी नहीं रह सकता। पूर्व पक्षी का यह कथन कहता है जो शरीर का गुण हो जरूरी नहीं है शरीर के सारे गुण होते हैं रहते हैं वहां पर, कोई गुण शरीर का होता हुआ भी नहीं रह सकता। उसमें ये उस कहता है संस्कार वद इति चेत, शुद्धि के समान यदि कहे तो जब शरीर शुद्ध होता है तो शुद्धता किसका गुण है? शरीर का ही है। पर शुद्धता शरीर का गुण होते हुए भी बाद में जाकर के कालांतर में नहीं रह सकती है वो, ठीक है ना? शुद्धता ऐसा अगर कोई कहे तो कहता है ना ऐसा आप नहीं कह सकते। कारण अनुच्छेदात, कारण के नष्ट हो जाने से कार्य भी नष्ट हो जाता है, ये बात कही गई। जिस कारण से शरीर शुद्ध था वो कारण अब नहीं रहा, जब कारण नहीं रहा तो शरीर शुद्ध भी नहीं रहा। पर शरीर में ऐसा नहीं है, कारण तो रहता है शरीर में, ठीक है ना? तो कार्य रहना चाहिए वहां पर, ये कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, संस्कार मतलब, संस्कार का मतलब है शुद्धि। यहां पर मान लीजिए वो शुद्धि किस कारण से है, मतलब शुद्धता जो आई है वो शुद्धता जल के कारण से या जिस किसी भी कारण से आया, कारण कोई भी हो, अब वो कारण ही नहीं रहा वहां पर तो कार्य कैसे रहेगा वहां पर? कारण के रहते हुए कार्य नहीं रह सकता हो, ऐसा आप कोई उदाहरण दो। शरीर में चेतनता शरीर का गुण माना है तो शरीर में शरीर तो विद्यमान है, ठीक है ना? यानी शरीर विद्यमान का मतलब शरीर में जो अवयव है वो सब वैसे का वैसे विद्यमान है ना, तो चेतनता होनी चाहिए। रूप शरीर का गुण है, ठीक है ना? रूप रस गंध जो भी चार गुण है वो शरीर के गुण है, यानी उन अवयवों के गुण है, और जब तक शरीर रहता तब तक वो उपलब्ध हो रहे हैं। तो चेतनता भी अगर शरीर का ही गुण होता तो फिर आपको उपलब्ध होना चाहिए, कारण तो वहां पर विद्यमान है शरीर। हाँ जी, हाँ जी, कारण अनुच्छेदात। हाँ हाँ जी, नीचे कहाँ? हाँ, उच्छेद भी उसी को कहते हैं, उच्छेद कहते हैं नष्ट होना और अनुच्छेद कहते हैं नष्ट ना होना। ना तो पूर्व पक्षी के कथन का खंडन किया जा रहा है, ना आपका संस्कारवद इति चेत जो आपने कहा ना ये उचित नहीं है। क्यों? कारण अनुच्छेदात, कारण के नष्ट ना होने से, कारण के नष्ट ना होने से कार्य भी होना चाहिए, इसलिए आपका कथन ना उचित नहीं है। आपको समस्या क्या आ रही है बताइए। नहीं क्या, इधर इधर मत जाइए। हाँ जी, कहकर ये कहना चाह रहे हैं जिस कारण के रहते हुए कार्य नष्ट होता हुआ आप दिखाइएगा ना, आपने कार्य तो चेतनता तो उसका गुण है ना, और उसको धारण करने वाला कारण रहते हुए गुण कैसे नष्ट हो जाएगा? जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसके गुण रहेंगे ना, और द्रव्य तो है और उसका गुण ना रहे, ये कैसे हो सकता? बिना गुण के कोई द्रव्य रह सकता है क्या, ये कहना चाह रहे हैं? ये कहते हैं, ये तो वार्तिक हो गए, उसी वार्तिक को तो समझा रहे नीचे। ये कहना चाह रहे हैं यथाविदे द्रव्य संस्कार तथाविद एवं उपरम, जिस प्रकार से द्रव्य में संस्कार आता है उसी प्रकार से उसका विनाश भी होता है। न तत्र कारण उच्छेदात अत्यंतम संस्कार अनुपत्तिर्भवति। तत्र कारण उच्छेदात, कारण के नष्ट हो जाने से, मतलब जो शुद्धि आई थी शरीर के अंदर, उस शुद्धि के पीछे जो कारण है, उस कारण के नष्ट हो जाने से अत्यंतम संस्कार अनुपत्तिर न भवति। संस्कार का अत्यंत अनुपत्ति नहीं होनी चाहिए पर हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, ना को सबसे अंत में लगा लीजिएगा। हाँ जी, हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तथा विध एव उपरम, वैसा ही उपरम होता है। न तत्र तथा अस्ति, वहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बोला होगा ना। न तत्र तथा अस्ति, वहाँ पर ऐसा नहीं है, क्यों? वहाँ पर तो ये है कारण उच्छेदात अत्यंतम संस्कार अनुपत्तिर्भवति। कारण उच्छेदात, कारण के अट जाने से अत्यंतम संस्कार अनुपत्तिर्भवति। संस्कार का अत्यंत अनुपत्ति होती है, यानी संस्कार वहाँ नहीं रहता है, शुद्धि वहाँ नहीं रहती है। यथाविदे शरीरे चेतना गृहते, जिस प्रकार की स्थिति में शरीर में चेतना दिखाई देती है, तथाविधे एवा, उसी प्रकार से अभी भी शरीर विद्यमान है, ठीक है ना। तथाविधे एवा अत्यंतो परम चेतनाया गृहते, तथाविधे एवा अत्यंत उपरम, अत्यंत उपरम चेतनाया गृहते। वैसा ही जैसे जिस स्थिति में शरीर रह रहा था उस स्थिति में चेतना तो दिखाई दे रही थी, मरने के बाद में शरीर वैसा ही रहने पर भी वहाँ चेतना का अत्यंत उपरम देखा जाता है, यानी वहाँ चेतना दिखाई नहीं देती है। तस्मात् संस्कारवद इति असमह समाधि। संस्कारवत ऐसा जो कहकर के आपने जो समाधान किया है वो अनुचित समाधान है। हाँ जी, और किसी को? 430। हाँ जी, प्रतिपत्तव्यम जानना चाहिए। प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को, और तव्य प्रत्यय लगा दिए तो प्रतिपत्तव्यम, ऐसा जानना चाहिए। हाँ जी, चले आगे। हाँ जी, 430। हाँ जी, चार सौ तीस में ये बताइए ना, 45वें सूत्र के दूसरी पंक्ति में, मैं तो ऊपर देख रहा हूँ। प्रदीप अर्चि संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत, यही है ना, ये वार्तिक है। ये कहना चाह रहे हैं प्रदीप अर्चि, दीपक की किरणें या दीपक की ज्वालाएं, संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत, उनकी जो संतति है यानी दीपक की जो ज्वालाएं हैं, वो एक नई ज्वाला, वो एक ज्वाला आ रही है समाप्त हो रही, दूसरी ज्वाला आ रही है, उसकी संतति चल रही है ज्वालाओं की, उस संतति की अभिव्यक्ति के समान उस संतति की अभिव्यक्ति के ज्ञान के समान उसको भी समझ लेना चाहिए। किसको? ज्ञान को, उसकी भी संतति होती है। ठीक है, आगे भी बताना है। प्रदीप अर्चाम संतत्या वर्तमानानां प्रदीप अर्चिषाम, संतति से विद्यमान दीपक की जो ज्वाला है उनका ग्रहण अनवस्थानम, उनका ज्ञान अनवस्थान है यानी उनका ज्ञान भी नहीं रहता है, वो भी समाप्त होता रहता है, न रहना अस्थाई। ग्रहण अनवस्थानम, ज्ञान अनवस्थाई अर्थात अस्थाई है। क्यों? ग्राह्य अनवस्थानम, ग्राह्य भी अनवस्थाई है। हाँ, ग्राह्य भी अस्थाई है यानी ज्वाला भी अस्थाई है। ग्राह्य का मतलब ज्वाला, ज्वाला के अस्थाई होने कारण से उसका ज्ञान भी अस्थाई है। यानी जब तक ज्वाला रहती तब तक ज्ञान होता है, जब नहीं रहता है, नहीं रहती है ज्वाला, तो ज्ञान भी नहीं रहती है, रहता है। ज्वाला के अस्थाई के कारण ज्ञान भी अस्थाई है। प्रत्यर्थ नियतत्वात् बुद्धि नाम, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बुद्धि नाम प्रत्यर्थ नियतत्वात्, बुद्धियों के प्रत्यर्थ यानी प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित होने से, यानी अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग बुद्धि होती है, इस कारण से यावंती प्रदीपर्चिषी तावत्यो बुद्धयः, जितनी ज्वालाएं हैं उतनी बुद्धियां हैं। यानी आपने दीपक जलाया है, एक मिनट के लिए जला है, तो एक मिनट में जितनी ज्वालाएं निकली उनमें उतनी बुद्धियां उत्पन्न हुई है, उस जैसी एक जैसी बुद्धि, ये कहना चाह रहे। ठीक है, दृश्यते च अत्र व्यक्तम प्रदीप अर्चिषाम ग्रहणमिति, इसलिए वहां प्रदीप अर्चिषाम व्यक्तम ग्रहणम दृश्यते, दीपक की जो ज्वालाएं हैं ये स्पष्ट व्यक्त दिखाई देते हैं, यानी उनका स्पष्ट ज्ञान होता है। एक ज्वाला निकली उसको वो भी स्पष्ट हो गया, और दूसरी ज्वाला निकली वो भी स्पष्ट, यानी जितनी ज्वालाएं निकल रही हैं वो उन सबका स्पष्ट ग्रहण होता है, अस्पष्ट ग्रहण नहीं होता है। ऐसे ही बुद्धि भी, जितनी भी बुद्धि है वो स्पष्ट ही होती है, अस्पष्ट कोई बुद्धि नहीं होती, ये इसका अभिप्राय। हाँ जी चले, प्रसंग क्या चल रहा है? चेतना शरीर का गुण नहीं है, चेतना से यहां पर अभिप्राय है ज्ञान। अब सिद्धांति कहते हैं अच्छा अपि, और भी हम इसका समाधान करते हैं कि चेतना जो है शरीर का गुण नहीं है। बोलिए, प्रतिद्वंदी सिद्धे पाकजानाम अप्रतिषेध, यावत्सु द्रव्येषु पूर्वगुण प्रतिद्वंदी सिद्धि, यावत्सु द्रव्येषु जितने द्रव्यों में पूर्वगुण प्रतिद्वंदी सिद्धि, पहले के गुणों के विरोधी गुणों की सिद्धि होती है। जितने भी द्रव्यों में पहले गुणों के विरोधी गुणों की सिद्धि होती है, तावत्सु उतने द्रव्यों में पाकजोत्पत्ति दृश्यते, पाकजोत्पत्ति दिखाई देती है, यानी पाक से अन्य गुणों की उत्पत्ति वहां पर होती है। कुछ समझ में आ रहा है? पूर्व गुण ही सह पाकजानाम अवस्था, पूर्व गुण ही सह पाकजानाम अवस्थानस्य अग्रहणात्, पूर्व गुणों के साथ साथ पूर्व गुण ही सह पहले वाले गुणों के साथ पाकजाना पकने के बाद आने वाले गुणों का अवस्थानस्य अग्रहणात्, विद्यमान रहने का ग्रहण ना होने से, यानी पहले वाले गुणों के साथ पाकज गुणों की विद्यमानता ना होने से, ये कहना चाह रहे हैं घड़ा पक गया, ठीक है ना, तो उस पके हुए गुण के साथ कच्चे घड़े का गुण नहीं रहता है, ठीक है ना जी, वो बदल जाता, वो रहता ही नहीं वहां पर, यही कहना चाहे। पूर्व गुण ही सहा, पहले वाले गुणों के साथ पाकज गुण ना होने से या पाकज गुणों का ग्रहण ना होने से, अर्थात पाकज गुणों के आने पर पहले वाले गुण नहीं रहते हैं, ये इसका अभिप्राय है। विरोधी का मतलब सफेद का विरोधी क्या है, काला, ये काले का विरोधी क्या है, सफेद, ऐसा पकने पर जो गुण आते हैं वो विरोधी गुण हैं पहले वाले गुणों के, हाँ लाल हो जाता है तो वो विरोधी गुण है, लाल गुण काले का विरोधी गुण है ना भाई। आपका प्रश्न क्या है ये बताइए, आप पूछना चाहे विरोधी गुण क्या होता है ये पूछा आपने, तो एक गुण और दूसरा गुण, एक सुख गुण है और एक दुख गुण है, तो विरोधी गुण क्या होता है, तो अगर आप सुख को लेंगे तो सुख का विरोधी गुण दुख होगा, और दुख को सामने रखेंगे तो दुख का विरोधी गुण सुख होगा, ऐसे ही यहाँ पाकज गुण बताए जा रहे हैं ना, तो पकने से पहले जो गुण हैं उन गुणों के विरोधी गुण वो होते हैं जो पकने के बाद आने वाले होते हैं, पकड़ में आया। तो यहां ये कहना चाह रहे हैं यावत सुद्रव्येषु पूर्वगुण प्रतिद्वंदी सिद्धि, यावत सुद्रव्येषु जितने भी द्रव्यों में पूर्व गुणों के जो प्रतिद्वंदी गुण हैं उन गुणों की जहां सिद्धि हो रही है, यानी पकने के बाद जो जो गुण आकर के वहां ठहरते हैं, तावत्सु उतने गुणों में वहां पाकजोत्पत्ति दृश्यते, वहां पकने पर गुणों की उत्पत्ति होती हुई देखी जाती है, उस स्थिति में पूर्व गुण ही सहा पहले वाले गुणों के साथ पाकजानाम पाकज गुणों का अवस्थानस्य अग्रहणात्, पूर्व गुणों के साथ पाकज गुणों की वहां अवस्थिति विद्यमानता ना होने से, यानी पूर्व गुणों के साथ साथ पके हुए गुणों गुण वहां पर विद्यमान होते हों ऐसा दिखाई ना देने से, ऐसा ज्ञान ना होने से पता लगता है कि वहां पर ऐसा कोई गुण आया नहीं है, विरोधी गुण नहीं आया, मरे हुए शरीर में कोई विरोधी गुण आ गए हो तो चेतना गुण वहां से निकल गया हो, ऐसा तो है ही नहीं है, जैसा पहले शरीर था वैसा का वैसा ही अभी है मरने के बाद में। अगर पाकज गुण आते वहां पर तो वो गुण आ गया इसलिए चेतना गुण हट गया, ऐसा आप कह सकते हो, जैसे कच्चे घड़े में कह सकते हो, जैसे आप पके हुए आम में कह सकते हो, जैसे पकी हुई रोटी में कह सकते हो, जहां जहां जितने भी, केवल घड़ा ही नहीं है वहां, जितने भी पकाने पर जो अन्य गुण आते हैं उन सभी द्रव्यों में लागू होता है, चाहे वो सोना हो, आभूषण हो, चाहे वो आप कोई भी ले सकते हैं, आप जिसमें पाकज गुण आते हैं उन उनको ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसमें पाकज क्या, वो तो जल करके नष्ट हो जाएगा वो, उसको पहले इस बात को, पाकज गुण आने का मतलब ये होता है कि द्रव्य वैसा का वैसा रहे और उसमें परिवर्तन हो जाए, अब जलाने के बाद पाकज गुण आने का कोई मतलब नहीं, वो तो शरीर ही नहीं रहा, नहीं इधर उधर नहीं जाना, शरीर नहीं रहा ना, पाकज गुण आने का मतलब क्या है, पाकज गुण का वहां अभिप्राय ये होता है वो द्रव्य वैसा का वैसा रहे उसके गुणों में परिवर्तन हो जाए, पर शरीर में तो शरीर वैसा का वैसा तो है ही नहीं है ना, तो फिर वहां पाकज गुण आने का मतलब ही नहीं है, वो तो जला दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसको विनाश कहते हैं, विनाश में पाकज गुण नहीं होते, विनाश से पहले उस शरीर को वैसा का वैसा रख करके उसमें पाकज गुण लाए तो वो तब माना जाएगा। हाँ जी, क्या तेल में तल करके, तो क्या कहना चाहते हैं, वो तो शरीर ही नहीं रहा ना वहां पर, और क्या, शरीर नहीं रखा मतलब वो पूरा ही बदल गया, उसको शरीर थोड़ा कहेंगे, शरीर नहीं कहेंगे मतलब जैसा ये शरीर है वैसा शरीर नहीं रहता है, वो तलने का मतलब क्या होता है? अब रोटी रोटी रोटी को आप तल दिया वो रोटी थोड़ा है तो पूड़ी हो गया, समझ में आ रहा है आप? उसको रोटी थोड़ा कहेंगे, वो पूड़ी है। ऐसे ही जब शरीर को आपने तल दिया भट्टी में, बड़ी भट्टी में, फिर वो शरीर थोड़ा और कुछ और आया है वो। भाई आप रोटी को रोटी के रूप में रखते हुए रोटी कहेंगे, मतलब कच्ची रोटी अब पक गई रोटी, अब आपने तल दिया तो उसको रोटी कोई नहीं कहते, उसको तो पूड़ी कहते हैं, वो तो दूसरी चीज हो गई, समझ में आ रहा है ना? वो नहीं रहा आप। ऐसे ही शरीर के ले लीजिए। खैर हाँ जी चले। नच शरीरे चेतना प्रतिद्वंदी सिद्धौ सह अनवस्थायी गुणांतरम गृह्यते येन अनुमीयेता तेन चेतनाया विरोध। कहते हैं नच शरीरे, जिस प्रकार से गड़े आदि में दिखाया गया है उसी प्रकार से नच शरीरे, शरीर में चेतना प्रतिद्वंदी, चेतना के विरुद्ध धर्म वहां सिद्ध ही नहीं हो रहा है। तो चेतना प्रतिद्वंदी सिद्धौ, चेतना के प्रतिद्वंदी गुण की वहां सिद्धि होने पर सह अनवस्थाई गुणांतरम, उनके साथ न रहने वाला कोई गुणांतरम न गृहते, गृहित तो होता नहीं है, ये ना जिससे अनुमीयता अनुमान कर सके तेन चेतना या विरोधा, उस चेतना से वो विरुद्ध गुण है जो अब आया है, ऐसा हम कह सके, ऐसा तो कोई गुण है ही नहीं वहां पर। तस्मात अप्रतिषिद्धा चेतना, इसलिए चेतना जो गुण है वो खंडित नहीं हो रही है। अप्रतिषिद्धा चेतना यावत शरीरम वर्तेता न तु यावत शरीरम वर्तेता न तु वर्तते, जब तक शरीर रहता है तब तक वो चेतना नहीं रहती है। अगर चेतना गुण उसी का मानेंगे शरीर का, तो यावत शरीरम वर्तेता, जब तक शरीर रहे तब तक रहना चाहिए, पर न तु वर्तते, वो गुण नहीं रहता है। तस्मात न शरीर गुणस चेतना इति, इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है। हाँ जी हाँ जी ये ना अनुमीयता, जिससे ये अनुमान कर सके कि जिससे वो चेतना का विरोधी गुण है जो अभी आया है, यानी जीवित शरीर में तो चेतना है, मर गया तो अब वहां उसका विरोधी गुण आ गया, इसलिए ये चेतना गुण निकल गया, ऐसा आप अनुमान कर सके। ऐसा कोई गुण तो आया नहीं है वहां पर, शरीर तो वैसा का वैसा है, सेम है। हाँ जी तेना तो उससे कहे ये ना अनुमीयता, जिससे अनुमान कर सके, तेना इस कारण से चेतना या विरोध, ये कहना चाह रहे। हाँ हाँ तो अलग ही है ना, ये ना अनुमीयता यहां तक हो गया, जिससे अनुमान कर सके फिर उससे चेतना का विरोधी गुण मान सके, ऐसा कहना चाह रहे। सूत्रार्थ पाकज गुणों के पूर्व गुणों के विरुद्ध गुण सिद्ध होने से पूर्व गुणों से विरुद्ध गुण सिद्ध होने से चेतना शरीर का गुण नहीं है, चेतना शरीर का गुण नहीं है, इसका खंडन नहीं कर सकते। स्पष्ट हो गए जी? सूत्रार्थ अगला, इतश्च न शरीर गुण चेतना, इससे भी चेतना शरीर का गुण सिद्ध नहीं होता। इससे का मतलब आगे आने वाले सूत्र से, इतश्च न शरीर गुण चेतना, इस हेतु से भी चेतना शरीर का गुण सिद्ध नहीं होता। बोलिए, शरीर व्यापित्वात्, सूत्र अर्थ लिख लीजिएगा, चेतना शरीर में व्याप्त होने के कारण से, हाँ जी, चेतना शरीर में व्याप्त होने के कारण से भी पता लगता है चेतना शरीर का गुण नहीं है। ठीक है, शरीरम शरीर अवयवाश्च सर्वे चेतनोत्पत्त्या व्याप्ता इति, शरीरम शरीर और शरीर के सभी अवयव चेतना की उत्पत्ति से व्याप्त है, अर्थात शरीर के किसी भी कोने में देखो वहां पर आपको चेतना दिखाई देगी, यानी वहां से आपको ज्ञान होगा, ये इसका अभिप्राय है। न क्वचित अनुत्पत्ति ही चेतनाया, ये कहते हैं शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहां चेतना का अनुभव नहीं होता हो। क्वचित, क्वचित का मतलब शरीर के किसी भी एक भाग में अनुत्पत्ति है चेतनाया, न चेतना की अनुत्पत्ति नहीं होती हो ऐसा नहीं है। पकड़ में आ रहा है, दो निषेध आ रहे हैं यहां पर, उसका अर्थ है कि शरीर के किसी भी अंग को देखो वहां पर चेतना की उत्पत्ति होती है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान नहीं होता, मतलब वहां से ज्ञान होता है, वहां ज्ञान रहता है, थोड़ा कहना चाह रहे हैं हम, वहां से अनुभूति होती है, आप कहीं भी छू करके देखो वहां से आपको अनुभूति होगी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, चेतना का बोध होता है, ये शरीर के किसी भी अंग से आपको चेतना का बोध होता है, ये कहना चाह रहे हैं। अरे ज्ञान ही होता है ना, आप कहीं छूएंगे तो आपको बोध नहीं होता है, मतलब यहां यहां आप छुओ तो यहां से भी आपको बोध होता है, हाँ यहां छू लो यहां से भी बोध होता है, तो कहीं से भी छू लो आपको बोध तो होता है, तो चेतना का बोध हो रहा है ना, ये कहना चाह रहे हैं। ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आत्मा सब जगह व्याप्त है, ये नहीं कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं ज्ञान सब जगह से होता है, चेतना का मतलब है ज्ञान, ज्ञान गुण, पकड़ में आ रहा है। तो शरीर के किसी भी कोने से आपको ज्ञान होता है, इससे पता लगता है चेतना जो है सब जगह व्याप्त है, ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आ रहा है, अनुभूति सब जगह से होती है, ये समझ लीजिएगा, चेतना का मतलब है अनुभूति, ये अनुभूति शरीर के किसी भी कोने से होती है, इसका अभिप्राय है चेतना सब जगह व्याप्त है शरीर में, ये कहना चाहते हैं। अब व्याप्त का अर्थ ये मत समझना कि वो ऐसा पूरा फैल करके रहती है, ये इसका अभिप्राय नहीं है, समझ में आ रहे ना, व्याप्त का मतलब है पूरे शरीर में से कहीं से भी आपको बोध होता है, ज्ञान होता है, अनुभूति होती है, इस अर्थ में चेतना सब जगह व्याप्त है। यह अर्थ नहीं है कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है, द्रव्य को व्याप्त नहीं कहा जा रहा है, गुण को बताया जा रहा है। पकड़ में आ रहा है, बोलते नहीं आप लोग, हाँ जी ना जी कुछ भी, हाँ जी, गर्दन हिलाने से पता नहीं लगता है ना, आप ऐसे बैठे हैं कभी पता नहीं लगता, हाँ जी ऐसा, हाँ जी, मतलब ना का मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात सबको होता है ऐसा, यानी सब जगह से शरीर के किसी भी कोने से चेतना की अनुभूति होती है, ये कहना चाहते हैं। शरीरवत शरीर अवयस चेतना इति प्राप्तम चेतन बहुत्वम, उस स्थिति में तो ये बात आएगी शरीरवत शरीर के समान, शरीर अवयवाह शरीर के अवयव भी चेतना चेतन है इति प्राप्तम, ऐसा प्राप्त हो जाएगा तब चेतन बहुत्वम, बहुत सारे चेतनों की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये पूर्व पक्षी का कथन है, सूत्र तो सिद्धांत ही, उसमें क्या दिक्कत है। तत्र यथा प्रति शरीरम, नहीं ये पूर्व पक्षी की बात को समक्ष रख करके सिद्धांत ही बोल रहा है। तत्र यथा प्रति शरीरम चेतना बहुत्वे सुख दुख ज्ञानानां व्यवस्था लिंगम, तत्र यथा जैसे कि प्रति शरीरम, प्रति शरीरम का मतलब है प्रत्येक शरीर में चेतना बहुत्वे, अलग अलग चेतन है प्रत्येक शरीर में, अलग अलग चेतन है और वहां पर अलग अलग शरीरों में सुख दुख ज्ञान इन सब की व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था से लिंगम प्रमाण, प्रमाण है कि अलग अलग चेतन है, ठीक है ना, लिंगम प्रमाणम मतलब प्रत्येक शरीर में, यानी अलग अलग शरीर में एक ही चेतन होता तो उनको किसी को सुख किसी को दुख किसी को ज्ञान ऐसा अलग अलग अनुभूतियां नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन किसी को सुख का अनुभव हो रहा है तो किसी को दुख का अनुभव हो रहा है, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, इससे पता लगता है अलग अलग शरीरों में अलग अलग चेतन है, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं यथा प्रति शरीरम चेतन बहुत्वे, प्रत्येक शरीर में अलग अलग चेतन होने पर सुख दुख ज्ञानानं व्यवस्था, सुख दुख ज्ञान आदि की व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था ही लिंगम प्रमाण है कि अलग अलग चेतन है। एवं एक शरीरे अपि स्यात्, उस स्थिति में एक शरीर में भी ऐसे अलग अलग चेतन होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे अवयव शरीर के अंदर, जितने अवयव होंगे उतने चेतन होंगे, तो एक शरीरे अपि स्यात् न तु भवति, पर ऐसा तो होता नहीं है। तस्मात न शरीर गुण चेतना, इसलिए भी पता लगता है ये चेतना शरीर का गुण नहीं है। पकड़ में आ रहा है? एक ही शरीर में, हाँ समाधान है, उसी को समझा रहे हैं। जैसे अलग अलग शरीरों में अलग अलग चेतन होते हैं और उनमें सुख दुख ज्ञान आदि की व्यवस्था होती है, ठीक है, तो अगर एक शरीर में भी अलग अलग चेतन मानेंगे तो एक शरीर में भी अलग अलग अनुभूतियां होनी चाहिए, किसी को सुख का अनुभूति किसी को दुख का अनुभूति किसी का अनुभूति होनी चाहिए, पर तो ऐसा तो होता नहीं है शरीर में। जैसे यहाँ दुख रहा है ना, यहाँ दुख रहा है तो यहाँ दुख रहा है तो यहाँ पर एक अवयव में थोड़ा दुख हो रहा है और बहुत सारा दुख हो रहा है, मतलब मान लिया पेट, पेट में दर्द हो रहा है तो पूरे पेट में दर्द हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। यहाँ मान लीजिएगा यहाँ कट गया, कट गया तो पूरा शरीर ही अनुभव करता है दुख का, केवल उतना ही अनुभव नहीं होता है, उतने अंश में अनुभव नहीं होता, पूरे शरीर में अनुभव होता है, यानी पूरा शरीर ही दुख से युक्त होता है, ये इसका अभिप्राय। और सुख होता है तो पूरे शरीर से ही सुख होता है व्यक्ति, पकड़ में आ रहा है ऐसा। तो कहना चाह रहे हैं एक शरीर अपि स्यात्, फिर एक शरीर में भी अलग अलग अनुभूतियां होनी चाहिए क्योंकि अलग अलग चेतन है तो अलग अलग अनुभूतियां होनी चाहिए। न तो भवती, पर ऐसा अलग अलग अनुभूतियां तो होती नहीं है। तस्मात, इसलिए न शरीर गुण चेतना, ये चेतन गुण शरीर का नहीं हो सकता, ठीक है। अब पूर्व पक्षी सिद्धांती के बात को इसको पकड़ता है, सिद्धांती ने कहा तो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, अब वो कहता है नहीं पूरे शरीर में तो व्याप्त नहीं है, आप ऐसा कैसे कहते हैं। यदुक्तम न क्वचित शरीर अवयवे चेतनाया अनुत्पत्ति रीति, आपने जो कहा शरीर के कोई ऐसा अवयव नहीं है जहां चेतना की अनुत्पत्ति होती हो, सा न आपकी ये कथन, आपकी ये अनुपत्ति वाली बात न उचित नहीं है। क्यों बोलिए? केश नखादीशु अनुपलब्धे, सूत्रार्थ लिखिएगा, पूर्व पक्षी का सूत्र है। केश नाखून, केश नाखून आदि में चेतना की उपलब्धि ना होने से, हाँ जी ओम कुर्सी ले आओ, पकड़ में आ रहा है जी। पूर्व पक्षी सिद्धांती ने कहा था पूरे शरीर में चेतना की विद्यमानता होने से ऐसा कहा था, तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है ऐसा तो है नहीं, पूरे शरीर में तो उपलब्ध नहीं होता है चेतना गुण जो है ना, पूरे शरीर में उपलब्ध नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? तो बोला बालों में नहीं होता है, बाल को कितने ही पकड़ो आप कुछ भी करो उसमें चेतना की उपलब्धि नहीं होती है, नाखून में भी नहीं होता है। आदि शब्द से रोम ले लीजिएगा, शरीर के और रोम है ना, रोम, रोमों में भी आपको उपलब्धि नहीं होगी। आपने कहा शरीर के किसी भी कोने में आपको चेतना की उपलब्धि होती है, तो इनमें तो नहीं होती है, इसलिए आपका ये कथन, आपका ये हेतु अहेतु है, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। केशेषु नखादिषु च अनुत्पत्ति चेतनाया इति, केशों में, बालों में, नखादिषु नाखून, रोम, इन इनमें भी चेतना या अनुत्पत्ति, चेतना की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ, इति इसलिए अनुपन्नम शरीर व्यापित्वम इति, आपने शरीर व्यापित्वाद हेतु दिया है, ये अनुपन्नम, ये सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, अब सिद्धांत इसका उत्तर देते हैं। बोलिए, त्वक पर्यंतत्वात् शरीरस्य केश नखादिषु अप्रसंगः, सूत्रार्थ लिखिए। शरीर त्वचा पर्यंत होने से, शरीर त्वचा पर्यंत होने से केश नखादि में, केश नख आदि में चेतना का प्रसंग नहीं आता है। हाँ जी, सूत्र समझ में आ गए जी, यानी शरीर कान तक है, त्वचा पर्यंत ही शरीर है, बाल तो शरीर नहीं है, नाखून भी शरीर नहीं है, शरीर कान तक है, त्वचा तक शरीर है, तो समझ में आ रहा है। इसलिए बाल काटने पर कोई दुख नहीं होता है, कोई अनुभूति नहीं होती है, ठीक है जी, नाखून काटने पर कोई अनुभूति नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है, कोई अनुभूति का मतलब कोई दुख की अनुभूति नहीं होती है। वो बात नहीं, वो तो त्वचा के साथ आपने जोड़ा है ना उसको, उसको अगर ऐसे ही स्पर्श करते हैं तो अनुभव तो होता है, बड़े बाल जैसे आप यहाँ मेरे बाल है ना, आप यहाँ यहाँ से कैसे भी पकड़ लेना, नहीं मेरे को पता लगता है, नहीं नहीं वैसी अनुभूति नहीं है, इसको अगर काटते हैं ना, बस वो मुख्य बात तो वही है, इसको कितना ही काटो आप कुछ भी अनुभूति नहीं होगी, मतलब उस तरह की ऐसी कोई अनुभूति नहीं है, वो तो इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए आपको पता लगता है। नहीं पता, वैसे नहीं पता लगता है, मतलब जैसे आप यहाँ से पकड़ ले ना, क्योंकि मैं पकड़ रहा हूँ इसलिए मेरा स्पर्श इसके साथ हो रहा है, यानी त्वचा के इसके साथ स्पर्श हो रहा है तो मेरे को अनुभूति हो रही है, मेरे लिए प्रत्यक्ष है। मान लीजिए मैं खड़ा हूं, कोई ऐसे आराम से पकड़ लेता है, यहाँ मेरे को अनुभूति नहीं होगी, नहीं होगी वो अनुभूति नहीं होगी। हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं ना, जो आप जिसके बाल बहुत छोटे, जैसे ब्रह्मचारी है उसके बहुत छोटे बाल है, वो ऐसा रखता है तो वो निकटता है ना, उसकी बहुत निकटता है, उससे थोड़ा सा आपको लगता है वो जो चुंबकीय शक्ति है ना उसके कारण से। लेकिन बाल बहुत बड़ा हो जाए ना तो आपको अनुभूति नहीं होगी, पर त्वचा के साथ ऐसा नहीं है। आप त्वचा के साथ कहीं भी कोई भी टच करें ना, कोई भी, वो तो पता लग जाता है। मेरे बाल जो है ना इस दीवार के साथ जितने भी अब लग रहे हैं, कुछ भी पता नहीं लग रहा है, कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे हाथ का लग रहा है तो मेरे कुछ हाथ, दोनों हाथों का स्पर्श हो रहा है, दोनों उंगलियों का स्पर्श हो रहा है, इसके साथ में कोई पता नहीं लग रहा है। अब क्योंकि पकड़ ये है, अगर बाल जैसे यहां लगा रहा हो ना, नहीं होता है, ये कह रहा हूं। क्या पकड़ लो तो अनुभव थोड़ी होगा अगर आप देख नहीं रहे। हाँ, नहीं होगा ना, नहीं होगा वो तो, नहीं, हमारा जो उंगलियां है ना उसका स्पर्श हो रहा है, इसका स्पर्श नहीं हो रहा है, मतलब इसकी स्पर्श की अनुभूति नहीं हो रही है, इसकी अनुभूति हो रही है। ये हाँ जी, हाँ जी, जो बड़ा ये वाला नहीं, हाँ, क्योंकि उसमें उसमें त्वचा है ना, ये त्वचा से त्वचा युक्त है ये, इसलिए यहाँ तो दर्द होगा, लेकिन जो बड़ा हुआ है ना उसमें नहीं। मेरे बाल जब तक मैं कपड़े धारण किया हूं तब तक मेरे कपड़ों के साथ स्पर्श होता ही है, मेरे को पता ही नहीं लगता। मेरे बाल ऊपर की तरफ है, अंदर की तरफ है, पकड़ में नहीं रहता, मैं फिर देख करके बाहर निकालता हूं ऐसे, ठीक है ना, पता नहीं लगता है ऊपर है अंदर है। जैसे मैंने इस उत्तरी को ऐसे ओढ़ के रखा है, अब बाल अंदर है बाहर है पता नहीं लगता है जब तक मैं नहीं देखूं, जब देख लेता हूं अरे ऐसा कर लिया, ये है। खैर, तो त्वचा पर्यंत ही शरीर के होने से केश नखादिशु अप्रसंग, केश बाल और नाखून आदि में चेतना का प्रसंग नहीं आता है। इंद्रिय आश्रयत्वम शरीर लक्षणम, और शरीर का जो लक्षण भी किया था ना, चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम, जो लक्षण किया था पहले वहां पर भी यही कहा, इंद्रिय आश्रयत्वम शरीर लक्षणम, शरीर का जो लक्षण किया है वो इंद्रिय आश्रयता को लेकर के किया है, इंद्रिय पर्यंत ही शरीर है ये बताया गया है। त्वक पर्यंतम जीव मन सुख दुख संवित्ति आयतन भूतम शरीरम, तो त्वक पर्यंतम त्वचा पर्यंत ही जीव, जीव का मतलब जीवन, मन मनन करना, चिंतन करना, सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, ये सारी संवित्तियां, ये सब ज्ञान जो है, ये आयतन भूतम शरीरम, इन सब का आधारभूत शरीर है। जीवन का, मनन का, सुख का, दुख का और संवित्ति ज्ञान, इन सब का आयतन भूत शरीर है। तस्मात् न केशादिषु चेतनोत्पद्यते, इसलिए केशादि में चेतना की उत्पत्ति नहीं होती, यानी चेतना नहीं होती है वहां, अनुभूति नहीं होती है। फिर कोई कहे जब केश नाखून ये शरीर नहीं है तो क्यों रखते हो आप, हटाओ ना इनको, रखो मत, ठीक है जी, इसको हटा सकते हैं आप, क्योंकि शरीर तो है ही नहीं है, शरीर का भाग नहीं, हटाते हो इसलिए तो हम हटाते हैं, हटाने वाले इसलिए तो हटाते हैं, शरीर का भाग नहीं, अगर शरीर का भाग होता, जैसे चमड़ी शरीर का भाग है उसको थोड़ा हटाते, कोई चमड़ी को थोड़ा निकालता है, बाल शरीर का भाग नहीं इसलिए उसको हटाते रहते हैं, वो एक अलग बात है, कोई नहीं हटाता है कोई हटाता है वो एक अलग बात है, ठीक है, हटाते हैं ना, काटते हैं ना हम लोग, वो तो जैसे मैं बाल नहीं हटाता हूं ये हटा रहे हैं, कुछ लोग नाखून हटाते हैं कुछ लोग नहीं हटाते हैं, ठीक है, वो तो एक अलग बात है। अच्छा, क्यों फिर इसको, मान लीजिए कोई नहीं हटाता है, क्यों नहीं हटाता है, मतलब जब शरीर का भाग नहीं है तो इसको क्यों रखते हैं हम लोग, पूरा नहीं हटाते, कुछ तो रखते हैं ना, बाल रखने वाले कुछ रखते हैं, फिर भी क्यों रखते हैं इसे, उसका प्रयोजन बता रहे हैं। अर्थकारितस्तु शरीर उपनिबंध केशादीनाम इति, शरीर उपनिबंध केशादीनाम, केश नाखून आदि इनका शरीर उपनिबंध, शरीर के साथ जो संबंध है, शरीर के साथ जोड़ के जो हम रखते हैं उनको टिकाते, क्यों? अर्थकारिता, ये अर्थकारित है यानी किसी प्रयोजन के लिए है। कोई सुंदर देखने के प्रयोजन के लिए रखता है, कोई दिखाने के लिए रखता है, कोई किसी के लिए रखता है, और कोई शरीर की रक्षा के लिए रखता है, इससे शरीर की रक्षा भी होती है। पकड़ में आ रहा है ना, शरीर की रक्षा भी होता है, रक्षा भी एक प्रयोजन है ना, मतलब बाल रहता है तो सिर की रक्षा होती है, रक्षा एक प्रयोजन है। नाखून रखते हैं तो यहाँ, अगर यहाँ से पूरा हटा देंगे आप, और कई बार नाखून जब कटते हैं थोड़ा अंदर तक कटता है तो ना दर्द होता है आदमी को, और जैसे पूरा मैं नाखून काटता हूँ और गर्म पानी में आप लगा होता है, ऐसा लगता है जैसे करंट लग रहा है, मतलब यहाँ अगर छूता है यहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे करंट लग रहा, तो रक्षा करता है, शरीर की सुरक्षा रखते हैं, ये सुरक्षा है। वैसे ये मल कहलाते हैं, नाखून और केश और ये है मल है, मल है, इसलिए हम इसको हटाते हैं। अगर शरीर का ही अंश होता तो इसको हटाएंगे नहीं, रखते हैं। और मल को हटाना, पूरा नहीं हटाते हैं, उसके पीछे भी ये शरीर को सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एक आयुर्वेद का एक कहावत भी है, मतलब एक प्रसिद्धि भी है, मलमेव बलम, मल जो है बल है, शरीर को बल देता है, यानी मल के कारण से शरीर ठीक ठाक रहता है, मल को पूरा हटाना नहीं चाहिए। आप हमेशा अपने पेट में इतना मल ढो करके रखते हैं, यानी लेके रखते हैं, मतलब बहुत सारा मल शरीर के अंदर रहता है, उस वो रहता है तो स्वस्थ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, करते हैं, मल के कारण से बल होता है। और जिस दिन दस्त लग जाते हैं ना, मतलब कई दस्त ऐसे लग जाए ना, 20-25 दस्त लग जाए तो सारा मल निकल जाता है ना, तो आदमी कमजोर हो जाता है, हाँ मृत्यु भी होती है। बहुत ज्यादा दस्त लग जाते तो मृत्यु भी होती है। पहले जो मध्यकाल में 50 साल पहले वो बहुत सारे लोग जो मरते थे ना महामारी के कारण से, अतिसार होने के कारण से दस्त लग करके बहुत सारे मरते थे। वो कौन सा रोग था? वो हैजा, हैजा के कारण से। पहले हैजा हो जाते तो बाद में मर जाते थे, ये बहुत हानिकारक है। मतलब दस्त लगने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मतलब गलत खा लिया और कोई प्रसंग आ गया, अथवा शरीर की शुद्धि आप करना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से दस्त लगाते हैं तो कोई बात नहीं। वैसे लग रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, तब तो बहुत मुश्किल है। मैंने आप लोगों को बताया था ना एक बार, 50 बार में, यानी 39 बार दस्त गया, उसके बाद भी 50वें बार जब मैं जाकर के आया बाहर, और ऐसे जैसे खड़ा ऐसे गिर गया, और यहाँ जो सिर है ना धड़ाम से लगा, मतलब बहुत बड़ा आवाज तो मेरे को सुनाई दी, उसके बाद पता नहीं लगा कुछ देर तक, फिर थोड़ी देर के बाद उठा, क्या हुआ पता ही नहीं लगा। तब मेरे को लगा कि मेरे जैसे आदमी को 50 दस्त लग सकते हैं, तो स्वामी दयानंद जैसे व्यक्ति को 100 दस्त तो लगे ही होंगे। बोला जाता है ना उनको 100 दस्त लगे थे, उनको बहुत होते हैं, 100 बार जाना आना। चले, हाँ जी, ऐसा शुद्धि के लिए कर सकते हैं, लेकिन लोग जो है ना वो अति कर देते हैं उसमें। षटकर्म में जो शंख प्रक्षालन जो करते हैं ना वो अति कर देते हैं। कभी बहुत कोई रोग हो तो ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, स्वामी दयानंद ने वैसे निषेध किया। स्वस्थ व्यक्ति को ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। कोई समस्या है किसी को, समस्या के कारण से तो कर सकते हैं, रोग के कारण से औषधि हमेशा रोगी के लिए होती है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए औषधि नहीं होती है, वो तो औषधि है। ठीक है, कोई सोचे जी मैं हर महीने करना चाहता हूँ, वो गलत है। जैसे कुंजल करता है ना व्यक्ति, और व्यक्ति अब देखेंगे ना बस करता ही रहता है, हर दो दिन में, तीन दिन में, चार दिन में कुंजल, कोई कोई तो रोज करता है, ऐसे भी लोग हैं, पर वो उचित नहीं है। हाँ तो कारण वो तो जब आप अति करोगे तो कोई ना कोई तो कारण बनेगा, चाहे नेति हो, धोती हो, कोई भी हो, इसको रोज नहीं करना चाहिए। नेति भी करते हैं ना, नेति भी है, धोती भी करते हैं लोग, वस्त्र से वस्त्र पूरा खा जाते हैं, लंबा 5 मीटर लंबा वस्त्र खा जाते हैं अंदर, और पता नहीं बहुत कुछ करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। किसी रोग विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में कोई करता है तो कोई बात नहीं है। चले इतश्च न शरीर गुण चेतना, इससे भी ये पता लगता है कि चेतना शरीर का गुण नहीं है। बोलिए, शरीर गुण वैधर्म्यात्। सूत्रार्थ लिखिएगा, चेतना चेतना शरीर के गुणों से, चेतना शरीर के गुणों से भिन्न स्वरूप वाली होने से, भिन्न स्वरूप वाली होने से शरीर का गुण नहीं है। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ। द्विविधः शरीर गुणः, शरीर के गुण दो प्रकार के होते हैं, अप्रत्यक्षश्च गुरुत्वम्। शरीर में जो गुरुत्व है, भारीपन है, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐन्द्रियक नहीं है, अनुमान से जाना जाता है। इंद्रिय ग्राह्यश्च रूपादि, और रूपादि जो है ये प्रत्यक्ष होते हैं। तो शरीर के दो प्रकार के गुण हो गए, कुछ ऐसे गुण हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं और कुछ ऐसे गुण हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं। विधांतरम तो चेतना, विधांतरम इन दोनों प्रकारों से भिन्न है ये चेतना गुण। पकड़ में आ रहा है जी? कैसा है? न अप्रत्यक्ष, ऐसा नहीं है कि ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है, स्वयं संवेद्यत्वात्, स्वयं जानने के कारण से, स्वयं के द्वारा प्रत्यक्ष करने के कारण से, संवेद्यत्वाद यानी इसकी अनुभूति होने से, स्वयं को इसकी अनुभूति होने के कारण से। न इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रिय से अनुभूति नहीं होती है, कैसे होती है? मनोविषयत्वात्, मन का विषय होने से। यानी चेतना का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है जी? हाँ, प्रत्यक्ष तो होता है, आत्मा खुद अपनी चेतना को प्रत्यक्ष करता है समाधि में, करता नहीं करता? हाँ, समाधि में, हाँ समाधि की बात है। हाँ जी, चैतन्य कहो, ज्ञान कहो, चेतना कहो, एक ही बात है। हाँ जी, क्या प्रत्यक्ष होता है? यही तो हम कह रहे हैं, तो समाधि में प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, कैसे? सामान्य रूप से होता है, सामान्य ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान समाधि में होता है। कहा ना मनोविषयत्वाद, मन का विषय होने से, न इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होता है, मनोविषयत्वाद, मन से जाना जाने से, यानी मन से प्रत्यक्ष होता है। एक प्रत्यक्ष मन से भी होता है, एक मतलब एक अभी भी वर्तमान में भी होता है हमको, और समाधि में विशेष प्रत्यक्ष होता है। तस्मा द्रव्यांतर गुणा, इसलिए इससे भी पता लगता है ये चेतना भिन्न द्रव्य का गुण है, यानी शरीर का गुण नहीं है। अजी, वो तो अनुमान से जाना जाता है, किसी का भी बाहर हो, किसी का भी भार अनुमान से ही होता है। भार मतलब कितना है ये भार, या भारी है ये चीज? हां, गुरुत्व अप्रत्यक्ष होता है। हाँ, गुरुत्व। मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि ये दस किलो है, पांच किलो, ये बात कह रहे हैं भारी है, ये बात कह रहे हैं भारी भारी भार गुण यानी गुरुत्व। नहीं, द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहा है ना, उससे हम अनुमान करते हैं, गुरुत्व का अनुमान करते हैं, इसमें भारीपन है। भार तो आपको पता लग रहा है, भार भार अलग है, और भारीपना तो जो गुरुत्व है ना वो अनुमान होता है उसका। इसके अंदर भार है, प्रत्यक्ष तो होता है। कैसे कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्षश्च गुरुत्वम, गुरुत्व जो है प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसका मतलब आपको समझना हो ना, द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पर, जब भाष्यकार ये कहना चाह रहे हैं गुरुत्व अप्रत्यक्ष होता है, और आपको जो प्रत्यक्ष हो रहा है जो कह रहे हैं वो किसको कह रहे हैं आप, शरीर प्रत्यक्ष हो रहा है। अपना क्यों नहीं पता लग पता नहीं, जब दूसरे का पता लगता है तो अपना भी पता लगेगा। अपना अनुमान करना पड़ता है, अपना खुद को तो उठा के देख नहीं सकते हम भारी हैं। क्यों, आप तोल में लगा वो तो देखो अनुमान कह रहे हैं, जब वो अनुमान है तो दूसरे का अनुमान नहीं है, वो अनुमान है। कमाल करते हैं आप, जब आप दूसरा जब वहाँ दूसरे को आप कांटे के ऊपर खड़ा किया है, देख ही रहे हो ना, उसको प्रत्यक्ष ही है ना, मशीन बताता है तो आपको पता लग रहा है कि इतना भार है ये, या आप उसको उठा करके भी देख लो, हाँ ये इतना भार है, बहुत भार है, प्रत्यक्ष तो हो रहा है, पर वो बात नहीं कहना चाह रहे, वो जो गुरुत्व है वो प्रत्यक्ष नहीं है। भारीपन, हाँ जी, हाँ गुरुत्व गुण भारीपन, हाँ जी, नहीं होता है ना, अनुमान से जाना जाता है, अनुमान से जाना जाता है। हाँ जी, पूर्व पक्ष कहता है इसी चेतना को लेकर के, बोलिए न रूपादी नाम इतरेतर वैधर्म्यात्। चेतना अन्य द्रव्य का गुण नहीं है। हाँ जी, सूत्रार्थ चेतना अन्य द्रव्य का गुण नहीं है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखवा रहा हूं, रूपादि गुणों के, रूपादि गुणों के रूपादि गुणों के परस्पर विरुद्ध स्वभाव होने से, रूपादि गुणों के परस्पर विरुद्ध स्वभाव होने से, विरुद्ध स्वभाव होने से, या वैधर्म्य होने से ऐसा लिख सकते हैं, रूपादि गुणों के परस्पर विरुद्ध धर्म होने से, पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है इस बात को समझ लीजिएगा। शरीर के दो प्रकार के गुण होते हैं, दो प्रकार के शरीर के गुण होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है, और उन दोनों प्रकारों से अलग ही प्रकार है, ये विलक्षण गुण है आत्मा का, ठीक है ना, ना तो वो रूपादि के समान प्रत्यक्ष होता है, ना गुरुत्व के समान अप्रत्यक्ष होता है, उससे विरुद्ध हो गया ना, विलक्षण हो गया ना उसका, विलक्षण हो गया, और चेतना का प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियों से तो नहीं होता है लेकिन मन से प्रत्यक्ष होता है। भारीपन जो है, गुरुत्व जो है, ना तो मन से प्रत्यक्ष होता है और ना इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, उसका तो अनुमान से ही ज्ञान होता है। पकड़ में आ गया, ये बात कही है। तो अब पूर्व पक्षी कहता है यहां पर यथा इतरेतर विधर्मानो रूपादयो न शरीर गुणत्वं जहति। जैसे रूपादया रूप रस गंध स्पर्श ये गुण जो है इतरेतर विधर्मना विधर्माना एक दूसरे से विरोधी धर्म है। रूप से विरुद्ध रस है, रस से विरुद्ध रूप है, परस्पर आपस में विरुद्ध धर्म वाले हैं। परस्पर विरुद्ध धर्म वाले होते हुए भी न शरीर गुणत्वम जहति, शरीर के गुणत्व को छोड़ते नहीं है, यानी शरीर में ही रहते हैं। परस्पर विरुद्ध गुण होते हुए भी शरीर में ही रहते हैं, शरीर से अलग थोड़े रहते हैं। पकड़ में आ रहा है कमला जी? क्या परेशानी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है? शरीर में रूप है और रस भी है, गंध भी है, ये आपस में ये गुण एक दूसरे से विरुद्ध है ना, एक दूसरे से विरुद्ध होते हुए भी शरीर में रह सकते हैं। ऐसे ही रूप रस आदि से विरुद्ध चेतना गुण होते हुए भी शरीर में रह सकता है, ये कहना चाह रहे एवं इसी प्रकार से रूपादि वैधर्म्या चेतना शरीर गुणत्वम न हास्यति इति। जैसे रूपादि गुण एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए भी शरीर से अलग नहीं रहते हैं, ऐसे ही चेतना भी रूपादि गुणों से विरुद्ध होता हुआ भी शरीर के गुणत्व को त्याग नहीं कर सकता। स्पष्ट हो गया? पूर्व पक्षी का सूत्र है। अब सिद्धांत इसका समाधान करते हैं। बोलिए, ऐन्द्रियकत्वात् रूपादीनां अप्रतिषेध। सूत्रार्थ लिखिएगा, रूपादि गुणों के इंद्रिय कोने से, ऐसे लगता जैसे अपने अंदर आ गया है, बाहर तो बाहर है ना, ऐसा लगता जैसे अंदर आ गया। रूपादि गुणों के ऐन्द्रियक होने से और प्रत्यक्ष न होने से विलक्षण चेतना गुण, इनसे विलक्षण चेतना गुण प्रत्यक्ष ना होने से, इनसे विलक्षण चेतना गुण होने से शरीर का गुण सिद्ध नहीं हो सकता। होने से चेतना गुण शरीर का सिद्ध नहीं हो सकता। सूत्र स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, ऐसा है। रूपादि गुण का मतलब रूप, सुनिए सुनिए, रूप रस गंध स्पर्श ये गुण इंद्रियों से प्रत्यक्ष होते हैं, द्रवत अपने गुरुत्व जो है अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना? तो कुछ तो प्रत्यक्ष है कुछ अप्रत्यक्ष है। रूपादि गुण का मतलब है जितने भी शरीर के गुण हो सकते हैं, कुछ तो प्रत्यक्ष होते हैं कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है ना? पर इन दोनों से चेतना गुण विलक्षण है, इन दोनों गुणों से चेतना गुण विलक्षण होने से चेतना गुण शरीर का नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। आप जो बोलते हैं ना वो सुनाई देना चाहिए। हाँ ऐसा भी लिखो हो तो वो तो हाँ तो लिख सकते हो, वो तो प्रसंग से ज्ञान होता है तो आप लिख सकते हैं गुरुत्व के अप्रत्यक्ष होने से। ठीक है, इसलिए भाष्यकार ने सूत्र में सूत्र की वाक्य शेष को लिख दिया अप्रत्यक्षत्वाच्च इति, अप्रत्यक्ष होने से भी ऐसा समझ लेना चाहिए। अप्रत्यक्ष होने से मतलब है गुरुत्व के प्रत्यक्ष ना होने से, गुरुत्व और गुरुत्व के प्रत्यक्ष ना होने से। यथा इतरेतर विधर्मानो रूपादयो न द्वैविध्यम अतिवर्तन्ते, जिस प्रकार से रूपादि गुण एक दूसरे से विरुद्ध होते हुए भी, एक दूसरे से विरुद्ध होते हुए द्वैविध्यम न अतिवर्तन्ते, इन दो प्रकार के भेदों से भिन्न नहीं होते हैं। दो प्रकारों से का मतलब है इंद्रियकत्व और अप्रत्यक्षत्व, इन दोनों प्रकारों से भिन्न नहीं होते हैं। तथा रूपादि द्वैविध्यात्, रूपादि रूपादि वैधर्म्या चेतन न द्वैविध्यम अतिवर्तेत, तथा उसी प्रकार से रूपादि वैधर्म्यात् रूप रस आदि गुण से विधर्म वाला चेतना गुण होने से न दैविध्यम अतिवर्तेता, उन दोनों प्रकारों से वो भिन्न नहीं होना चाहिए था चेतना को। यदि शरीर गुण स्यादिति, यदि शरीर का गुण होता, परंतु अतिवर्तते तु उन दोनों प्रकारों से भिन्न है ये, तस्मात शरीर गुण न, इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है। पंक्ति लग रही है आपको? अतिवर्तते मतलब भिन्न है, ना अतिवर्तते भिन्न नहीं है और अतिवर्तते भिन्न है। जिस प्रकार से रूपादि गुण, प्रारंभ से देखिएगा, यथा इतरेतर विधर्मानो रूपादया, एक दूसरे से विरुद्ध धर्म होते हुए भी ये गुण द्वैविध्यम न अतिवर्तन्ते, दोनों प्रकारों से भिन्न नहीं है। दो प्रकार क्या है? ऐन्द्रिकत्व और अप्रत्यक्षत्व, इन दोनों प्रकारों से भिन्न नहीं है। एक दूसरे से अलग होते हुए भी इन दोनों प्रकारों में आते हैं। तथा उसी प्रकार से रूपादि वैधर्म्यात् चेतना, चेतना गुण भी रूपादि से विरुद्ध धर्म होता हुआ न दैविध्यम अतिवर्तेता, इन दोनों प्रकारों से भिन्न नहीं होना चाहिए उसको, चेतना को। यदि शरीर गुण से आदि थी, यदि वो शरीर का गुण होता, परंतु अतिवर्तते तो वो उन दोनों प्रकारों से भिन्न है, तस्मात न शरीर गुण, इसलिए वो शरीर का गुण नहीं हो सकता। पकड़ में आ गया? अब अंत में कहना चाहते हैं, भूतेन्द्रिय मनसाम ज्ञान प्रतिषेधात् सिद्धे सत्ती आरंभो विशेष जापनार्थ। पहले तो ये सिद्ध कर दिया था, भूत इंद्रिय मनसाम ज्ञान प्रतिषेधात्, भूत इंद्रिय और मन का ज्ञान गुण प्रतिषेध होने से सिद्धे सती, सिद्ध होने पर भी आरंभ, यहां पर फिर दोबारा चेतना शरीर का गुण नहीं है ऐसा जो प्रसंग चलाया है, ये प्रसंग क्यों चलाया गया है? तो कहते हैं विशेष ज्ञापनार्थ, विशेष बात को बताने के लिए। विशेष बात क्या है? यानी किस किस रीति से, किस किस प्रसंग से, किस किस प्रक्रिया से आप खंडन कर सकते हो उस प्रकार को, एक भिन्न प्रकार को बताने के लिए यह दोबारा प्रसंग चलाया गया है। ठीक है जी, क्यों ऐसा चलाया जाता है? तो कहते हैं बहुधा परीक्षमानं तत्वं सुनिश्चिततरं भवति इति। बहुधा परीक्षमानं तत्वं, बहुत प्रकारों से परीक्षा किया जाता हुआ विषय जो है सुनिश्चिततरं भवति, वो दृढ़ निश्चित हो जाता है। व्याकरण में आता है ना, द्विविधा बद्धं सुबद्धं भवति। आदमी एक बार बढ़िया कस करके गांठ बांधता है, उसके बाद भी दोबारा गांठ बांधता है, फिर तिबारा भी बांधता है, तीन तीन चार चार अनेक गांठ बांधता है। उसको पता है अब इतना बढ़िया बांध दिया है, फिर भी उसको रहता कि और बांध दो और बांध दो और बांधता जाता है, कई गांठ बांध देता है। अब बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहता है, अब ये खुलेगा नहीं। द्विविधा बद्धम सुबद्धम भवति, अर्थात दो बार, एक बार बांधने से काम चलता है, फिर भी दोबारा बांधा है ताकि सुबद्धम भवति, यानी बहुत बढ़िया बंध जाता है, यानी अब उसको खोल नहीं सकते। तो पहले बता ही चुके हैं कि चेतना जो है इनका गुण नहीं है, फिर भी यहां पर इसलिए बताया ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, आप दृढ़ निश्चित हो जाए कि किसी भी रीति से, किसी भी प्रक्रिया से आप इसको, चेतना को, शरीर का गुण नहीं सिद्ध कर सकते, उन प्रकारों को बताया गया है यहां पर। चले हम आगे। अजी कोई बात नहीं, पढ़ें आगे। हाँ जी, थोड़ा सा पढ़ लेते। परीक्षिता बुद्धि, बुद्धि की परीक्षा की गई है। मनसा इदानाम परीक्षा क्रम, अब परीक्षा के क्रम में मन का प्रसंग आता है। तत् किम प्रति शरीरम एकम अनेकम इति विचारे। परीक्षा के क्रम में मन का, मन की परीक्षा चल रही है अब, तो कह रहे हैं तत्, तत् मन, वो जो मन है, किम प्रति शरीरम एकम, प्रत्येक शरीर में एक एक मन है अथवा अनेक मन है, एक शरीर में एक मन है या अनेक मन है, इति विचारे, इस विचार में समाधान किया जाता है। बोलिए, ज्ञान अयोगपद्यात् एकम मन, सूत्रार्थ लिखिए। एक साथ अनेक ज्ञान ना होने से, एक साथ अनेक ज्ञान ना होने से शरीर में एक ही मन होता है, अनेक नहीं। एक साथ अनेक ज्ञान ना होने से एक शरीर में एक ही मन होता है, अनेक नहीं। अस्थि खलु वही ज्ञान अयोग पद्यम, ये तो स्पष्ट है कि एक साथ अनेक ज्ञान न होना तो स्पष्ट है। एक एकस्य इंद्रियस्य यथा विषयम्, एक एकस्य इंद्रियस्य, एक एक इंद्रिय का यथा विषयम्, जैसा जैसा उसका विषय है वैसा वैसा ज्ञान होता है। करणस्य एक प्रत्यय निर्वृत्तौ सामर्थ्यात्, करणस्य, करण के, साधन के, एक प्रत्यय निर्वृत्तौ, एक ही ज्ञान की उत्पत्ति होने में सामर्थ्या, सामर्थ्य होने से, यानी जो करण है वो करण एक ही ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थ, सामर्थ्य रखता है। तो करणस्य एक प्रत्यय, प्रत्यय कहते ज्ञान, करण के एक ज्ञान की उत्पत्ति करने में सामर्थ्या, सामर्थ्य होने से, तद एकत्वे मनसो लिंगम न, वह मन के एक होने में लिंग नहीं है, यानी जो साधन है वो एक ज्ञान को कराने में सामर्थ्य रखता है। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है। हाँ, करण का मतलब कोई भी साधन। हाँ जी, इंद्रियस्य, वो एक ही मात्रा गलत लिखा है, वो एक ही मात्रा नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंट है। एक एकस्य इंद्रियस्य यथा विषयम्, करण के यानी साधन, जाने जैसे ज्ञानेन्द्रियां सब साधन है, करण है, तो साधन के एक ज्ञान की उत्पत्ति करने में सामर्थ्य होने से, तद एकत्वे मनसो लिंगम न, उसके एक होने में लिंग कारण नहीं, मन के एक होने में कारण नहीं है वो, यानी साधन एक ज्ञान को उत्पन्न करता है, ये मन के एक होने में लिंग नहीं है, ये कहना चाहते हैं। मन के एक होने में क्या लिंग है, मन एक है, वैसे मन तो सभी ज्ञानेन्द्रियों के साथ जुड़ता है, सर्वार्थम है ना, मन तो सबके साथ जुड़ता है, मतलब मन केवल एक ही ज्ञान कराता हो ऐसा कोई कारण नहीं है। जैसे नेत्रेंद्रिय केवल एक ज्ञान कराता है रूप का, ठीक है, और ज्ञानेन्द्रिय गंध का, ऐसे तो साधन जो होता है वो एक ही ज्ञान कराने में समर्थ होता है, इसलिए मन एक ही ज्ञान कराता है, मन एक होने में ये कारण नहीं है। मन के एक होने में ये कारण नहीं है कि साधन एक ही ज्ञान कराने में समर्थ होता है, पकड़ में आ रहा है क्या? फिर कारण क्या है? कारण ये है कि एक साथ अनेक ज्ञान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मन एक समय अनेक इंद्रियों के साथ जुड़ नहीं सकता, ये कारण है मुख्य। तो कहते हैं यत्तु खलु इदम इंद्रियांतरानां विषयांतरेषु ज्ञान अयोगपद्यमिति तल्लिंगम। यत्तु खलु इदम, ये जो ये बात कही जा रही है इंद्रियांतरानां, अलग अलग इंद्रियों का, इंद्रियांतरानां का मतलब है अलग अलग इंद्रियों का, विषयांतरेषु अलग अलग विषयों में, ज्ञान योगपद्यमिति, ज्ञान अयोगपद्यमिति अनेक एक साथ अनेक ज्ञान न होना इति, ये जो बात कही है तद लिंगम, वो लिंग है, अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषयों में एक साथ अनेक ज्ञान न होना वो वास्तव में लिंग है। कस्मात, कैसे कैसे वो लिंग है? अगर एक शरीर में अनेक मन होते तो अनेक मन होते तो अनेक मन अनेक ज्ञान कराएंगे, तो आत्मा को अनेक ज्ञान एक साथ होते, ठीक है ना, पर अनेक मन तो है ही नहीं, एक ही मन है इसलिए एक समय एक ज्ञान होता है, ये कहना चाह रहे। संभवति खलु वै बहुषु मनस्सु इंद्रिय मन संयोग योगपद्यमत योगपद्यमिति ज्ञान योगपद्यम स्यात्। संभवति खलु वै बहुषु मनस्सु, बहुत सारे मनों के होने पर इंद्रिय मन संयोग योगपद्यमिति, फिर इंद्रिया और मन का संयोग एक साथ होता है ऐसा माना जाता, तब ज्ञान योगपद्यम स्यात्, तब अनेक ज्ञान एक साथ होना चाहिए था, न तु भवति, ऐसा तो होता नहीं है। तस्माद, इसलिए विषये प्रत्यय पर्यायाद एकम मन, विषय के बारे में पर्याय से बारी बारी से प्रत्यय ज्ञान होता है, इससे पता लगता है एकम मन, मन एक है। हाँ, पंक्ति नहीं लगी तो पूछिएगा कहां से। संभवती, ये संभव हो सकता है कि बहुषु मनस्सु, बहुत सारे मनों के होने पर, ठीक है, इंद्रिय मन संयोग योग पद्यमिति, तब इंद्रिय और मनों का संयोग हो जाएगा। शरीर में बहुत सारे मन है और इंद्रियां भी बहुत हैं, तो बहुत सारे मनों का बहुत सारी इंद्रियों के साथ एक साथ संयोग हो जाएगा, जब एक साथ संयोग हो गए तो एक साथ ज्ञान हो जाएगा, होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। संभवति, ये संभव हो सकता है कि बहुत सारे मनों के होने पर इंद्रिय मन संयोग योग पद्यमिति, इंद्रिय और मनों का एक साथ संयोग होना सिद्ध होता है, उस स्थिति में ज्ञान योग पद्यम स्यात्, तब एक साथ अनेक ज्ञान होना चाहिए था, न तो भवति, नहीं होता है। तस्मात, इसलिए विषये, विषय के बारे में प्रत्यय, ये जो ज्ञान है पर्यायात, पर्याय से होता है, बारी बारी से होता है, उससे पता लगता है एकम मन, एक मन है ऐसा। अब स्पष्ट हो गया, बस इतना ही रखते हैं। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।